De säger vi spelar tonårsmusik. De säger att vi är för gamla för sånt. De menar att har man fyllt 25 ska man sitta still. Men vi är unga så länge vi vill. Bara för att hänga med. Sånt får vi höra från allt gamla män som verkar rädda för att finnas till. Men vi är unga så länge vi vill. Ja, det är vi. Unga så länge vi vill. Ungdom har blivit en industri där ytan är viktig. Inte det som är i. Folk fattar inte att ungdom är att aldrig sluta göra det man vill. Och vi är unga så länge vi vill. Din ålder spelar inte någon roll. Du vet vem du är. Vet inte de som räknar med.